आराध्या ने अनिरुद्ध को नम आंखों से देखा और धीरे से बोली, I'm sorry, भाई। अनिरुद्ध ने कहा, सॉरी किस लिए? आराध्या बोली, मैं अभिमान के साथ। आराध्या ने इतना ही कहा था कि अनिरुद्ध बोला, देखो आराध्या, ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम जो डिसीजन लोगी तुम्हारा भाई उसमें तुम्हारा साथ देगा। मैं कोई भी डिसीजन तुम पर थोपना नहीं चाहता। अगर तुम अभिमान के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी दोबारा शुरू करना चाहती हो तो कर सकती हो। इसमें तो दो राय नहीं है कि अभिमान अच्छा लड़का है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, राजस्थान के यंगेस्ट बिजनेसमैन में उसका नाम आता है। इतना कहकर अनिरुद्ध उठ गया। फिर उसने हल्का सा मुस्कुराकर आराध्या को देखा और उसके सर पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है। कहकर अनिरुद्ध ने अपना बैग उठाया और बाइक की चाबी उठाते हुए बोला, माँ मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वो चला गया, लेकिन जैसे ही वो बाहर की तरफ आया वैसे ही दरवाजा खुला। सामने डैनी खड़ा था। डैनी के हाथ में दूध की थैली थी। अनिरुद्ध बोला, पापा मुझे आज जल्दी जाना है। डैनी ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और अनिरुद्ध वहां से चला गया। उसके जाते ही आराध्या ने अनिरुद्ध की प्लेट को देखा जिसमें आधा पराठा बचा था, और ये देखकर आराध्या समझ गई कि उसके भाई ने मुंह से चाहे कुछ भी कहा हो, लेकिन मन ही मन उसे बुरा तो जरूर लगा, वरना आज से पहले तो अनिरुद्ध कभी आधा अधूरा खाना नहीं छोड़ता था। यानी हो ना हो, जब उसने अनिरुद्ध से बात करने की कोशिश की, अनिरुद्ध से वो आधा पराठा खाया नहीं गया, और ये नजारा देखकर आराध्या की आंखें एक बार फिर नम हो गई। डैनी भी घर के अंदर आ गया। उसने आराध्या की आंखों में पानी देखा तो उसके पास बैठकर बोला, अब क्या हुआ, अब क्यों रो रही हो? आराध्या ने डैनी को देखकर भरे गले से कहा, भाई मुझसे नाराज है लेकिन कहेंगे नहीं। डैनी बोला, ऐसा कुछ नहीं है, उसे बस इस वक्त कुछ भी करके अभिमान को टक्कर देनी है, जिस वजह से वो बिजी रहता है और ठीक से बात नहीं कर पाता। आराध्या ने नाम में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं पापा, भाई सच में नाराज है, आप नहीं समझेंगे, मैं बचपन से भाई को देखती आई हूँ, मुझे पता है वो कब नाराज होते हैं और कब खुश होते हैं। इतना कहकर आराध्या रोने लगी। डैनी ने आराध्या के आंसू पोंछे और उसका हाथ पकड़कर कहा, ऐसे वक्त में रोना नहीं चाहिए, तुम ये क्यों भूल जाती हो कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम जैसा बिहेव करोगी बच्चे पर वैसा ही असर पड़ेगा। इतने में वंदना भी किचन से बाहर आकर खड़ी हो गई। वो बाप बेटी को देख रही थी। वंदना को तो समझ ही नहीं आता कि वो आराध्या को कैसे समझाए, लेकिन वो ये भी जानती थी कि डैनी उससे ज्यादा अच्छा समझा देगा। डैनी ने कहा, आराध्या बातों को समझो, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम अपनी लाइफ जैसे जीना चाहती हो वैसे जियो, अनिरुद्ध को बीच में नहीं बोलना चाहिए। ये सुनकर आराध्या और जोर से रोने लगी। अब वो डैनी पर गुस्सा करते हुए बोली, क्यों नहीं बीच में बोलना चाहिए, बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मेरी परवरिश की, बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मुझे संभाला, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया, रात रात भर बैठकर मेरे साथ असाइनमेंट्स बनवाते थे, शायद इतना प्यार तो आप और माँ भी मुझे नहीं देते जितना भाई ने मुझे दिया, और आप चाहते हैं कि मैं 20 साल के प्यार को ठुकरा दूं सिर्फ इसलिए क्योंकि अभिमान को अपनी गलती रियलाइज हो गई, वो मुझे लेने आ गया, बस इसीलिए मैं अपने भाई को इग्नोर कर दूं। मैं नहीं करूंगी पापा, मैं नहीं कर सकती, मैं अपने भाई को इग्नोर नहीं कर सकती, मेरे भाई ने हमेशा मेरा साथ दिया, अब मैं अपने भाई का साथ दूंगी, अगर मुझे अभिमान को डिवोर्स भी देना पड़े तो मैं दूंगी, लेकिन मैं अपने भाई का साथ नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर उसने अपने आंसू पोंछे और बाहर की तरफ जाने लगी, और तभी डैनी बोला, आराध्या मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हो तुम? आराध्या बिना पलटे बोली, अभिमान को ये बताने जा रही हूँ कि वो अपनी कोशिशें करना बंद कर दे, मैं उसके साथ कभी नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। कहकर आराध्या फ्लैट से बाहर निकल गई। वंदना ने डैनी की ओर देखकर धीरे से कहा, अपनी बेटी को समझाते क्यों नहीं, शादी के रिश्ते ऐसे नहीं टूटते। डैनी बोला, देखो मैंने तुम्हारे बेटे से ये भी कहा था कि वो आराध्या और अभिमान के बीच में ना पड़े, और मैं खुद उन दोनों के बीच में नहीं पड़ना चाहता, अब अभिमान ने गलती तो की है ना, तो उसे भुगतना तो पड़ेगा, उसकी बीवी है, उससे नाराज होए गुस्सा होए कुछ भी होए वो उसकी प्रॉब्लम है, उसे खुद अपनी बीवी को समझाना होगा। मुझे नहीं लगता मुझे आराध्या को रोकना चाहिए, मैं भी आखिर इन दोनों भाई बहन के बीच में पिस गया हूँ, भाई को समझाता हूँ तो बहन रोने लगती है, बहन को समझाता हूँ तो भाई गुस्सा करने लगता है, मैं खुद पागल हो जाऊंगा। डैनी किचन में गया। इस वक्त वो बहुत गुस्से में था, सच में अपने बेटा और बेटी के चक्कर में फंस गया था, अभिमान को भी बेटी जैसा ही समझता था, कहीं ना कहीं उसे अभिमान की कंडीशन पर भी तरस आता था, क्योंकि एक वक्त था जब डैनी भी वंदना के लिए इतना ही तड़पता था जितना अभिमान तड़प रहा है। डैनी ये बात समझता था कि अभिमान से गलती हुई, लेकिन अब तो उसे अपनी गलती रियलाइज हो गई थी ना, उसे एक मौका तो मिलना ही चाहिए। इसीलिए भी डैनी गुस्से में था, लेकिन वो ये भी जानता था उसका बेटा भी गलत नहीं है, बहुत कुछ सहा है उसके बेटे ने। यही सब सोचता सोचता डैनी गुस्से में चाय बनाने लगा, और थोड़ी ही देर में चाय बनाने के बाद उसने अपने गुस्से को थोड़ा शांत किया। फिर उसने चाय को दो कप में डाला और दोनों कप लेकर बाहर आया। उसने एक कप वंदना की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लो चाय पियो, ज्यादा टेंशन मत लो, हमारे बिना भी हमारे बच्चे रह रहे थे, संभल जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। चलो मैं और तुम बैठकर बालकनी में चाय पीते हैं। वैसे भी जब से आराध्या घर वापस आई है, दो पल सुकून के साथ नहीं बैठे, जवानी में दूर हो गए और बुढ़ापे में औलाद बैठने नहीं देगी। इतना कहकर उसने वंदना के बाजू को पकड़ा और उसे हल्का सा अपने साथ खींचता हुआ बालकनी में ले आया। फिर वंदना और डैनी दोनों बालकनी में चेयर पर बैठकर चाय पीने लगे। डैनी तो अपनी चाय एंजॉय कर रहा था, लेकिन वंदना ने एक घूंट भी चाय पीकर नहीं देखी थी। डैनी ने वंदना की ओर देखकर कहा, क्या हुआ, चाय टेस्टी नहीं बनी? वंदना बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है, बस बच्चों की फिक्र हो रही है। डैनी ने अपना कप टेबल पर रखा और बोला, उनका तो की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम पागल मत बनो, मैंने कहा ना जब हम नहीं थे तब भी वो अपनी जिंदगी जी रहे थे, तुमने देखा ना हमारे बेटे ने अपनी बहन की शादी कितने बड़े घर में कर दी। वंदना हल्का सा मुस्कुराकर डैनी को देखकर बोली, हाँ पीना कैसी बातें करते हो। डैनी इस बार हल्के गुस्से में बोला, कैसी बातें करता हूँ, सोचा था साथ में वक्त बिताएंगे, बेटी की शादी कर दी, वो अपने घर में खुश है, बेटा अपने काम में लगा रहेगा और मैं और तुम एक हनीमून ट्रिप पर जाएंगे, लेकिन ये देखो हमारे तो बच्चों ने ही हमारा खून पीकर रखा हुआ है, एक को समझाओ तो एक गुस्सा हो जाता है, अब वो देखो अपने पति से लड़ने चली गई, उसे इतनी अक्ल नहीं है कि एक मौका तो देकर देखे, लेकिन नहीं जाएगी, उसका सिर फोड़ेगी, फिर वो गुस्से में कुछ उल्टा सीधा करेगा, पता नहीं क्या करेगा, मेरा ही दिमाग खराब है जो मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ, मैं बस अपनी वंदना के बारे में सोचना चाहता हूँ, इन दोनों भाई बहन में तो बहुत अक्ल है, ऐसा लग रहा है कि मेंढक सच में मेंढक बन गया, बिना बात उछलता कूदता रहता है। वंदना अब हंसने लगी, वो बोली, डैनी आप बिल्कुल नहीं बदले। डैनी वंदना की आंखों में देखकर बोला, और बदलना भी नहीं चाहता, सच में वंदना तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ जो मिल नहीं रहा, और तुम भी कभी मुझे दूध लेने भेज देती हो, कभी सब्जी लेने भेज देती हो, और मैं भी बूढ़ों की तरह बालकनी में आकर अखबार लेकर बैठ जाता हूँ, यार अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ, शिवाय से 2 साल छोटा हूँ, और शिवाय को देखो कितनी औसम पर्सनैलिटी है, और एक मैं हूँ सफेद कुर्ता पजामा पहनने लगा, आंखों पर चश्मा लगाने लगा और अखबार पकड़ने लगा, एक काम करते हैं इन दोनों को यहीं छोड़ते हैं, मैं और तुम गोवा का ट्रिप मार कर आते हैं। ये सुनकर तो वंदना और ज्यादा हंसने लगी, वो बोली, हम मंदिर जाने की उम्र में गोवा जाओगे डैनी? डैनी बोला, हाँ जाऊंगा, अरे इस उम्र में तो लोग दूसरी शादी करते हैं, तुमने देखा नहीं कितने फिल्म स्टार इस उम्र में शादी करते हैं, और हमारे तो भगवान की दया से 2 बच्चे भी हैं जो अपनी अपनी जिंदगी खुद संभाल सकते हैं, चलो ना वंदना मैं और तुम कहीं ट्रिप पर चलते हैं। वंदना ने अपनी चाय खत्म की, डैनी का कप उठाया और खड़ी होकर बोली, मेरा किचन का काम पड़ा है करके आती हूँ। इतना कहकर वो जाने लगी, तभी डैनी बोला, तो ठीक है किचन का काम खत्म कर लो, उसके बाद गोवा चलेंगे। वंदना ने हल्का सा पलटकर मुस्कुराकर डैनी को देखा और बोली, जब हमारे दोनों बच्चों की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम गोवा चलेंगे। डैनी अपने सर पर अखबार मारता हुआ बोला, तब तक तो गंगा जी नहाने चलेंगे, अभी तो गोवा चलते हैं, प्लीज चलो ना, तुम शॉर्ट ड्रेस पहनना, मैं हाफ पैंट पहनूंगा, कितना मजा आएगा। ये सुनकर तो वंदना और जोर से हंसने लगी और हंसते हंसते किचन में चली गई, वहीं डैनी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वहीं दूसरी तरफ आराध्या आंखों में पानी लिए अभिमान के फ्लैट के गेट के बाहर खड़ी हुई थी। उसने बेल बजाई और एक ही बेल में अभिमान ने दरवाजा खोल दिया। उसने आराध्या को रोते हुए देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने जल्दी से अपने हाथों से आराध्या का चेहरा पकड़कर पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, अनिरुद्ध ने कुछ कहा, पापा ने कुछ कहा, बताओ मुझे। ये सुनकर आराध्या का गुस्सा और बढ़ गया, उसने अभिमान के दोनों हाथों को झटक दिया। इतने में अभिमान ने आसपास देखा तो कोई नहीं था, उसने आराध्या के बाजू पकड़े और उसे फ्लैट के अंदर खींचा और बोला, क्या हुआ, अब क्या कर दिया मैंने जो तुम इतना गुस्से में हो। आराध्या बोली, एक बात कान खोलकर सुन लो अभिमान, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी, अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं अपने भाई के खिलाफ जाकर तुम्हारे साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी तो भूल जाओ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, नहीं करनी तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत, मैं और मेरा भाई मेरे बच्चे को पाल सकते हैं। तुम चले जाओ यहाँ से। पूरी जिंदगी भी इस फ्लैट में रहोगे, मैं तब भी नहीं मानूंगी। इसलिए हाथ जोड़कर कहती हूँ, चले जाओ हमारी जिंदगी से। अभिमान बोला, मैं माफी मांग तो रहा हूँ, गलती हो गई मुझसे, उसके लिए पछता तो रहा हूँ। आराध्या ने कहा, ये सब तुम्हें गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। तब तो तुमने मेरा हाथ पकड़कर मेंशन से निकाल दिया, मुझे सफाई देने का मौका भी नहीं दिया। जो मन में आया वो बोला ना। जाने कितने कड़वे शब्द सुनकर मैंने मरने का फैसला किया था, लेकिन मैं प्रेग्नेंट थी, अपने बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती थी, इसलिए मैंने मरने का ख्याल झटक दिया। लेकिन अब बस बहुत हो गया, मैं तुम्हारी वजह से अपने भाई को परेशान नहीं देख सकती। हाथ जोड़कर कहती हूँ, चले जाओ मेरी जिंदगी से और भूल जाओ कि आराध्या तुम्हारी जिंदगी में आई थी। इतना कहकर आराध्या जैसे ही पलटकर जाने को हुई, उसकी नजर युग पर पड़ी। शायद युग कृष और देव से मिलकर अभी अभी आया था और चुपचाप आराध्या और अभिमान की बातें सुन रहा था। आराध्या एक और कदम युग को इग्नोर करती हुई दरवाजे की तरफ पड़ी। उससे पहले ही अभिमान ने आराध्या की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में देखकर बोला, तुम्हें नहीं लगता आराध्या कि मुझे एक मौका मिलना चाहिए? हो गई गलती, माफी मांग चुका हूँ, अपना बिजनेस घर सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ इस छोटे से फ्लैट में रह रहा हूँ। अरे जितना ये छोटा फ्लैट है उससे बड़ा तो मेरा कमरा है। इतना सब कुछ कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हें मनाने के लिए, और तुम हो कि हर बार आती हो और कहती हो कि तुम नहीं मानोगे। ऐसे कैसे नहीं मानोगे? मुझे गलती रियलाइज हो गई है, मैं इस बात के लिए पछता रहा हूँ, और तुम मुझे मौका भी नहीं देना चाहती। कम से कम एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखो। क्या आराध्या अभिमान को मौका देगी?